بھائی تھوڑا سا یہ پیچھے والے حضرات بھائی جو پیچھے ہیں آگے آ جائیں, دو بازو کے حصے میں آ جائیں, چاہے اسپیکر ہے آواز سننی آئے گی آپ حضرات کو. پیچھے والوں کو سنائی صحیح سنایا جائے گا, آگے آ جاؤ پیچھے والے, آگے آ جاؤ. جیسے آج نام کا ہے ऐसे सारे नाम जो आपने होने का भी तरीका है उसी भी तरीके को भी और वो तरीका अल्लाह ने भेजा अपने बयान नाम के लिए वो अल्लाह को भेजा होगा अल्लाह का पसंद करना दूसरा है मेरे दिल की जिंदगी है और अल्लाह का पसंद करना जिंदगी का नाम है अल्लाह का अल्लाह का पसंद करना मदीन में नजर आता है दिल में नजर आता है दिल की जिंदगी में नजर आता है अल्लाह की पसंद करना जिंदगी का नाम है जिंदगी मेरे को अल्लाह ने जिस तरह पसंद करती है जैसे कि जो आप अकेले पसंद करते हैं तो जो आप है पसंद करते हैं उसका मतलब नहीं बाबा अल्लाह ने जो नाम दिया ना वो पसंद करने के लिए अल्लाह ने जीव को पसंद किया है आपने क्या हम हमारा दिल खुशी है इसके लिए बनाया और मौत के लिए बनाया है ये ने नाम को अल्लाह की बात है क्योंकि दिल का अर्थ है नाम अपने का है वो पेट भी सुख अपने का है दिलाए अपने का है और मेरे लिए जिसको हमने कहा ये बड़े आदमी जिसको बताया बड़े लड़ाई लड़ना बड़े आदमी बड़े लड़की बाप होगा बड़ी लोग का गुना बताया इंसान के लोग काम लोग जो चीज सर्व लगा सके लोग उस काम की नहीं करते इंसान का काम जो चीज सर्व लगा सके लोग उस काम की नहीं करते यानी जीवन के लिए सांस सांस को बनाना है और अगर दिल मिलेगा तो ये नाम को बढ़ावा देना है ये नाम नाम होता है बल्कि अल्लाह का नाम है नाम और भी होता है जानवरों का पता हो जाता है जानवर भी नाम ऐसे ऐसे नाम है ये नाम और नाम को बढ़ावा देना है नाम जो लाया है उसका बिल्ली इंसान जब इंसान फूलता है इंसान फूलता है तो तुम आगे क्यों मिल रहे मुझे इस प्रकार का क्या मेरा पाए तो कौन है मेरा पाए तो कौन है मेरा राय तो कौन है और तो मेरा सब कुछ है अल्लाह को क्यों मिल रहा है जिसका कर रहे हैं जो मारे को मारे हैं जिसका कर रहे हैं जिसका मारा उसी को अलग अलग बड़ी कभी कोई बड़ी और यहाँ पर जो सफर है और ये सुझाव दुनिया में और पाई जिंदगी है तुम्हारे तो जन्नत को मिलते हैं तुम नहीं वरना क्या बात है तुम कौन से क्या अरे आप तो क्या हम भी इतना उसी को होते हैं तो वो दुनिया में और पाई जिंदगी है और तो क्या है तुम नहीं बात है कि ये प्रेम के लिए अपना बता है ये सब पाई जिंदगी की प्रेम के लिए क्या प्रमाण के जरिए सर आपकी बुद्धि को सही कर रहे हैं प्रमाण आया तो अभी आपको जमाना है और अल्लाह का नाम आपको जमाना भी करना है अब जो आया तो पता है और अल्लाह का नाम आपको जमाना भी करना है पूरे प्रमाण के जरिए सर जरूर जरूर नहीं वो क्या है तो आया तो आया था तो जमाना है तेरे पास प्रमाण है तेरे पास था दुनिया में जब भीड़ बढ़ने की बुलाए आपको पता है तो हमने वीडियो में क्या किया तो वीडियो का है कि क्या था तो उसी में बाबा उसका कहना है कि मैं भगवान का बस ये नहीं थी और ये भी कहते हैं कि कभी को मालूम है और सबके साथ है सबके परिवार है सबके परिवार है सोना के अंदर अलमारी है कमरे का आना लीजिए और आप भी बैठे नहीं जा सकते इसी में बस ले लेकिन उसके बाद आ जाइए और ये दुनिया ये बोल रहे हैं अब इससे किसी और बच्चों को ध्यान रखो ये जन्नत की इज्जत हम आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम पर करना है और हम इसको बिल जन्नत के करने को मुकर तो जब भी ना रहा है मेरे दिमाग में होगा और उसकी सुन रहे हैं कि तो परेशान हो और परेशान है तो दर्द से और उनका आपको भी दर्द से होगा और उनको दर्द से होगा तो मेरे भी दर्द से होगा और उन्हें मैं मदद को उसकी ढूंढ रहा हूँ कि हजारों उपमा के साथ इसी में जाया जाए और जीवन को मिला जाए तो और तो आगे हमारी मंजिलों का हो और पूरा हमारी मंजिलों का हो ये दो चीजें होती है आपकी और बनता है देखिए आज जो देश बना है और जीना आदमी है इससे बड़ा बड़ा हम है मजबूत है तुम्हारे लिए बहुत है तुम्हारे लिए नहीं है तो ये तुम्हारे लिए मजबूती है उस जनता के साथ हम लोग और भी मेरे कहे जाए कि जब आप आप जिस पर है तो मदद सारा और चिंतन का आपको जाना है क्या कह रहे हैं कि जरूरी तरह दुनिया में जो ज्यादा इलाज होता है तो बच्चे अपनी आय पूरी उसको मत करते हैं जनरल ध्यान देते हैं और जीवन से ज्यादा उठाया जाता है तो बच्चे के दरवाजे के लिए इसी अवसर को बुलाया जाए घूम करते हैं और इससे जनाजे से संपान होते हैं जनाजे से संपान नहीं हो सकता है और उसमें से संपान आसमानी हो आसमानी को दरवाजे देते हैं जिससे आम और इस दरवाजे को अरे तो जाएंगे वो भेज के लिए जाती है अल्लाह का ऐसा बोला है कि लोगों के रूप में ये न करवा है चुनाव के रूप में ये न करवा दिया जाए ये है मामला मेरे बंदे की ओर है जिसका रूप में है माहौल और जब प्रयास को उठाया जाए ना तो प्रयास को उठा सकता है तो माहौल बना के चलो और इस चीज का जो बोला लेकिन उसने मेरे बंदे उनके लिए आया था खाना होगा हर जगह और पानी खाना वाला होगा तो आप और आप अब जनता को बदलना है। दूसरे जमाने में जो आया आप दिल्ली से तक के लोगों को बताया दिल्ली में बेहद किया नहीं वहाँ को लोगों ने जवाब और वहाँ के लोगों को नहीं वहाँ का जवाब वहाँ ढूंढने अल्लाह का आलोचन करने का आलोचन करने का वो जनता की लोगों को आए थे जनता को आए थे वो नाम तो वो तो किसान है जनता तो किसी का ऐसे नामे सुपर मार्केट में तो बना है आप मार्केट में जाइए और कोई बड़ी चीज है तो बड़ी चीज अगर वैसे छोटी थी फिर भी पूछती है, बड़ी चीज अगर वैसे छोटी थी फिर भी पूछते हैं। अगर आपकी चीज है तो वो हमारे समाज में हमारे तो आप हमारे दुकानदार हमारे तरीके ये अगर आप तो वही तो छोटी तरीके से अगर आप तो उस बड़े कार्यक्रम की भूमिका की और जितने गाँव को तो वो उन्होंने कहा आप आए हैं और अगर कोई पत्थर आता है अगर ये ऐसे बात को पता लगाया तो उन्होंने कहा ये सुधार है ऐसा इस मासूम की बरकत से लेकिन आपको वो जानना ऐसी सवाल हो मौलाना मोहम्मद साहब का जन्मदिन के नाम पर बुला दीजिए ये तमाम को जो है सवाल हो ये मौलाना अजमिया साहब की गलती होगी ये उनके अल्फाज मौलाना मोहम्मद साहब जन्मदिन के नाम पर इन तमाम को अगर मौलाना अजमिया साहब की गलती होती है तो मेरे ये गाय ये तस्वीर आती है तो दूर हो जाता है लेकिन और ये तस्वीर आती है तो दर्शन हम वो जगह लाइन ये तस्वीर आती है तो दर्शन जगह और हम दर्शन और आपकी तस्वीर आती है तो दर्शन दूर हो जाता है जब सारे के साथ वो घट जाता है तब पुरानिया मौत है लेकिन बाकी साहब के सामने उसके अंदर तस्वीर है उसके अंदर स्मार्ट खत्म होती है और जब अल्लाह के सामने से स्मार्ट होते हैं तब इसकी मौत आ रही है और जब अल्लाह की घड़ी बन जाती है ये मेहनत बहुत मेहनत है अल्लाह की घड़ी बन जाती है ये मेहनत बहुत मेहनत है ये मेहनत का कारण आप अब अगर लेकिन आपका कार्य वो हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसका जिम्मेदार बनाया गया है कि हम आखिरी व्यक्ति की मदद है और मैं इस पर आदमी हम जिस व्यक्ति की मित्रों की मदद नहीं है बल्कि हमें ऐसा बना ने कहा है कि उस आदमी के साथ की रहती है हमारे जिस पर आदमी और जिस पर बहुत बड़ी होती है यह संसार के तौर पर दोनों का पालन ये कितना बुरे लोग थे लेकिन इनका नाम अगर तलाबों में आ जाए तलाबों के द्वारा अगर भ्रमण का नाम आ जाए तो भ्रमण के नाम पर क्या क्योंकि भ्रमण के नाम पर पांच बस एक घर पर चली थी तो अगर तलाबों का भ्रमण का नाम आ गया तलाबों के अंदर तो भ्रमण के नाम पर क्या निष्पत्ति यहाँ तलाबे की बता गई जो तलाबों की बता गई तो बजा चलेगी हमारे नाम से हम सिर्फ हमें सारे हमारा सुनना हमारे क्या खुलना हमारे व्यक्ति का आकर्षण देना और हम खुद ये हमारे हमारा सारे आदमी के स्थान पर हम हमारे सारे आदमी के नामों के लिए और हमारे यहाँ सारे आदमी के नामों के लिए डायरेक्ट की बात है डायरेक्ट के लिए हमारे काम है और हम हमें हमारे आदमी के नामों के लिए लंबा सारे चौथे सारे आदमी के नामों के लिए और ये जैसे ऐसे मेहनत है कि हम अभी नौकर नौकर जमा हुआ दो साढ़े साढ़े साढ़े पांच लाख जमा और अगली बात की हो रही थी क्या एक सौ सत्रह करोड़ के लोग आए हुए थे एक सौ सत्रह करोड़ आयोजन दस हजार एक सौ सत्रह और दुनिया के बड़े बड़े लोग भी दुनिया के बड़े बड़े लोग भी जो बड़े कार्यक्रम जैसे लोग कहते हैं बोले हाय तो ये बड़े बड़े लोग भी उन लोगों के बड़े बड़े लोग भी अपनी आंखों में देखा है जब वो जमा कर रहे हैं उनकी अल्लाह का है बस 25 मार्च अब बोलो मैं 25 मार्च